Play, największej sieci komórkowej w Polsce. Nadchodzi sieć 5G. Przygotuj się i już teraz odbierz dwa razy więcej internetu od Play. Sprawdź też najnowszy smartfon Samsung Galaxy S20 Plus 5G. Szczegóły na play.pl. Play, największa sieć komórkowa w Polsce. Play. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła 18:00. Czwartek, 20 dzień lutego, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Marcin Pośpiech, dobry wieczór. Najnowsze wiadomości i Filip Jarek. To trudne negocjacje, mówi o toczących się w Brukseli rozmowach na temat unijnego budżetu szef dyplomacji Jacek Czaputowicz. Trudno rozwijać znaczenie Unii, rolę, czy też w ogóle proces integracji przy zmniejszonym budżecie. Jutro przed południem ma zostać podpisane porozumienie w Polskiej Grupie Górniczej. Na dwa tygodnie przed wyborami w Izraelu premier Benjamin Netanyahu zapowiedział wybudowanie kilku tysięcy nowych domów dla żydowskich osadników w Jerozolimie Wschodniej. Minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz powiedział podczas wizyty w Danii, że nie zgadza się ze stanowiskiem tego kraju w sprawie wysokości składek krajów członkowskich do budżetu Unii Europejskiej. Dania chce ich obniżenia, tak by wynosiły one 1% dochodu narodowego brutto. Jacek Czaputowicz powiedział, że brukselskie negocjacje będą trudne, a ustalenie budżetu będzie wymagało kompromisu. My chcemy ambitnego budżetu, takiego, który pozwoli też utrzymać znaczną rolę Unii w świecie. Trudno rozwijać znaczenie Unii, rolę, czy też w ogóle proces integracji przy zmniejszonym budżecie. Przede wszystkim nam zależy na utrzymaniu tych tradycyjnych polityk spójności, wspólnej polityki rolnej, ale także znalezienie środków na te nowe polityki. Rozmowy na temat unijnego budżetu zaczęły się w Brukseli po południu. Polskę podczas szczytu reprezentuje premier Mateusz Morawiecki. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek zaprosiła prezesa NIK-u Mariana Banasia na spotkanie. Jest zaplanowane jutro o godzinie 11.30 w Sejmie. Te informacje kilka minut temu przekazał Andrzej Grzegżółka, dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu. O możliwość spotkania zwrócił się dziś Marian Banaś, jak tłumaczył podczas krótkiego briefingu prasowego. Ma to związek z wczorajszymi przeszukaniami 20 miejsc, w tym jego mieszkania i mieszkania jego córki, w związku ze śledztwem CBA i prokuratury w sprawie jego oświadczeń majątkowych. Zdaniem Mariana Banasia doszło do naruszenia prawa. Innego zdania jest prokuratura, która utrzymuje, że immunitet prezesa NIK-u nie chroni jego nieruchomości, a przeszukania miały związek z nowymi dowodami. Wynegocjowane porozumienie płacowe w Polskiej Grupie Górniczej zakładające wzrost płac o 6% ma zostać podpisane jutro przed południem, podała spółka w komunikacie. W negocjacjach brała udział ponownie strona rządowa, którą reprezentował minister aktywów państwowych Jacek Sasin. To były trudne rozmowy, ale wypracowany kompromis wydaje się optymalny dla sytuacji, w jakiej znajduje się spółka, mówił Tomasz Rogala, prezes zarządu. Jeżeli chodzi o środki finansowe, mówimy o 260 paru milionach, które dotyczą 9-miliardowego obrotu w spółce. Natomiast spółka będzie musiała podjąć zadanie wygospodarowania tych środków w ramach pieniędzy, którymi zarządza. To jest kompromis jako zarządzający, kompromis, który podnosi koszty, nigdy nie jest kompromisem w pełni zadowalającym. Natomiast skończyło się to na 6%, a nie skończyło się to na 12%, i to jest dobra informacja. Podobnie porozumienie oceniał szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolosz. To górnicy ocenią, czy są zadowoleni, czy nie. Ja podkreślam raz jeszcze, według mnie, i mówię to zupełnie odpowiedzialnie, jeśli chodzi o sekwencję płacową, to nic więcej z tej firmy na dzisiaj się wycisnąć nie da. Gdyby ktokolwiek mówił o tym, że da się 2-3% więcej uzyskać, no to przepraszam, ale jest to nieodpowiedzialne, to by pewnie groziło wtedy bardzo brutalną upadłością firmy. Po wynegocjowaniu porozumienia związkowcy postanowili zawiesić akcję protestacyjną, co oznacza, że zaplanowane na ten miesiąc referendum strajkowe oraz manifestacja w Warszawie nie odbędą się. Premier Izraela zapowiedział budowę 3000 nowych domów na terenach palestyńskich. Benjamin Netanyahu ogłosił taką decyzję na dwa tygodnie przed wyborami, w których walczy o reelekcję. Według prawa międzynarodowego budowa izraelskich osiedli na terenach arabskich jest nielegalna, ale Izrael kwestionuje wykładnię konwencji genewskiej w tej sprawie. Izraelski premier ogłosił, że wstrzymano od wielu miesięcy plany budowy domów w południowo-wschodniej Jerozolimie na terenach należących do Palestyńczyków. Zostaną w najbliższym czasie zrealizowane. Dzisiaj w osiedlu Har Homa żyje 37 tysięcy mieszkańców. Ogłaszam, że zbudujemy tutaj kolejną część osiedla, gdzie staną 2 tysiące domów. To oznacza, że Har Homa będzie mieć 50 tysięcy mieszkańców i stanie się średniej wielkości miastem w Izraelu. Decyzja taka została ogłoszona na dwa tygodnie przed wyborami. Benjamin Netanyahu i jego partia Likud walczą teraz przede wszystkim o głosy skrajnie prawicowych, ortodoksyjnych Izraelczyków,

Ten utwór do odnalezienia na płycie ostatniej bastion romantyzmu i to jest nasza płyta tygodnia. To album duetu Karaś Rogucki. Tę płytę dziś otrzymuje pani Lidia z Chełmna i pan Wojciech z Zamościa. Niech państwu pięknie brzmi w odtwarzaczu ten album. Ostatni bastion romantyzmu. Tymczasem to już 12 minut po godzinie 18. Zapraszamy do Trójki. Czas u nas na kolejny temat i już tak miło nie będzie. Przed sądem apelacyjnym w Gdańsku rozpoczął się dziś proces odwoławczy od wyroku w sprawie o naruszenie dóbr osobistych, którą niemieckiemu przedsiębiorcy Hansowi G. wytoczyła Natalia Nitek-Płażyńska. W lutym ubiegłego roku Sąd Okręgowy w Gdańsku uznał Hansa G., współwłaściciela pomorskiej firmy komputerowej, za winnego szerzenia mowy nienawiści wobec Polaków. O szczegółach Grzegorz Armatowski. Proces dotyczy skandalicznych słów o Polakach, które Hans G. miał wygłaszać w swojej firmie, w której pracowała Natalia Nitek-Płażyńska. Mężczyzna miał mówić m.in., że nienawidzi Polaków i wszystkich by rozstrzelał. W pierwszej instancji rok temu sąd nakazał mu przeprosić powódkę i wpłacić 50 tysięcy złotych na rzecz Muzeum Pieśnickiego w Wejherowie. Wnosimy o oddalenie powództwa w całości, mówi pełnomocnik Hansa G., adwokat Piotr Malach. Co do zasady oraz co do kwestii publikacji, przeprosin, kwoty, ale chodzi głównie o zasadę, uznałem, że mój klient również, że wyrok jest niezasadny. Moim zdaniem powództwo powinno być oddalone w całości, a gdyby sąd apelacyjny miał inny pogląd, uważam, że kara powinna być zdecydowanie niższa, albowiem tego typu kwoty przyznawane są naprawdę w poważnych sprawach. Ofiary molestowań dostają kwoty niższe niż ta kwota, którą sąd okręgowy zasądził. Natalia Nitek-Płażyńska wnosiła o utrzymanie wyroku, bo jak tłumaczy, zachowanie Niemca było skandaliczne. Podtrzymujemy swoje stanowisko. Pan Hans G., Niemiec, który przyjechał do Polski robić biznes, źle traktował Polaków, odnosił się z nazistowskim sentymentem, sam o sobie mówił, że jest nazistą. Nie występuję też tylko ja jako osoba prywatna, jako Natalia Nitek-Płażyńska, ale też jako przedstawiciel większej społeczności, narodu polskiego i my wszyscy byliśmy przez tego człowieka obrażani. A przypomnij pani, jak on się zwracał? No, mówił, że chętnie by nas pozabijał, że to, co robił Hitler, to była rzecz jak najbardziej dobra i pożądana. Ta sprawa jest symboliczna, dodał Maciej Świlski z Reduty Dobrego Imienia. To, co Hans powiedział do pani Natalii, to odbywało się kilka kilometrów od Lasów Piaśnickich. A w Lasach Piaśnickich na początku II wojny światowej Niemcy rozstrzeliwali Polaków. I ten Niemiec, który chce robić interesy w Polsce, do Polki i polskich pracowników mówi, że najlepiej by było wszystkich Polaków rozstrzelać. I pani Natalia Nitek, wspierana przez Redutę, wygrała w pierwszej instancji i wygrała na pewno w drugiej, w apelacji. W procesie karnym w tej samej sprawie Niemiec został nieprawomocnie skazany przez sąd w Wejherowie na 8 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 2 lata i 20 tysięcy złotych grzywny. Wyrok w sprawie Hansa G. poznamy 4 marca. Dużo głosów w tej sprawie. Brytyjczycy zmieniają imigracyjne zasady gry. Chciałem się wypowiedzieć na temat właśnie tej polityki imigracyjnej Wielkiej Brytanii, która no, generalnie szybciutko ją zweryfikują, bo ona poniesie wielkie fiasko. Te osoby, które mają dostać te punkty i które mają być przyjmowane, one znajdą dobrze płatną pracę w każdym kraju, w swoim również, tak? Natomiast tam w Wielkiej Brytanii jest deficyt osób, które wykonują te najprostsze prace. Co oni zrobią? Zapędzą do pracy swoich obywateli? Dziękuję panu za ten głos. 2 2 7 3 zd@polskieradio.pl. Jeszcze do 19 do państwa dyspozycji. A my niebawem będziemy w Chociszewie, niedaleko Zgierza. Tam trwa konflikt. Konflikt o Dolinę Skrzatów. Forever, she likes the sand. Tina knows the devil. Tina loves the violence of living in the country. She likes it is so far from me. I really thought I knew it, and it changed around when I was almost through it. Sunshine on my back. National Trójce, tymczasem pączkowy licznik bije, chociaż nie u wszystkich. Pani Kasia z Szamotu pisze, że dla odmiany założyła sobie, że dziś nie zje pączka, tak dla zdrowia. Chociaż pani Kasia, akurat dziś słyszałem wypowiedź lekarza, który mówił, że akurat raz w roku to zdrowo. Ale nie będę kusił, bo pani Kasia proponuje nawet hashtag zero pączków. No może i tak. Zapraszamy do Trójki. W Chociszewie, proszę Państwa, koło Zgierza powstaje lokalny park rozrywki dla dzieci. Zgodnie z planem Dolina Skrzatów, bo tak będzie się nazywać nowy plac zabaw, ruszy 1 dnia maja. Jednak jak ustalił nasz reporter Piotr Krzysztofiak, sprawa nie jest jeszcze przesądzona. Na razie na placu, gdzie ma powstać nowa Dolina Skrzatów, trwają prace porządkowe, a wykonuje je właściciel Konrad Dzięcielewski. Czekamy na zmianę planu zagospodarowania terenu miejscowego i wtedy będziemy mogli już wszystko zwieść i rozpocząć działanie. Wolontariusze też są ze szkoły pobliskiej w Chociszewie, ze szkoły w Parzęczewie. Żeby Dolina Skrzatów powstała, potrzeba około 30 tysięcy złotych. Na jednym z portali ruszyła nawet zbiórka pieniędzy na ten cel, ale jak się okazuje, planowana inwestycja nie podoba się wszystkim mieszkańcom Chociszewa. Powód? Bałagan wielki, sama ta narkomania, czym mówimy dokładnie. Narkomania? A ja co pan myśli? Mało tego przyjedzie? Promocja może by była dla gminy. Jak co byłoby? No promocja może dla Chociszewa. No, by miał pan promocję, to tak lekko tu nie przejdzie. Nie przejdzie lekko. Nie. Chodzi po prostu o to, że jeżeli ktoś wynajmuje pół boiska szkolnego za 120 zł rocznie, to ja uważam, że też nie jest to uzasadnione ekonomicznie. To po pierwsze. Po drugie, jeśli to dzieje się bez zgody wszystkich bezpośrednich mieszkańców, sąsiadów tej lokalizacji, to uważam, że pan wójt też powinien wziąć pod uwagę ten głos, nie tylko głos popleczników. Protest będzie i on będzie nabierał coraz większego rozmachu. Myślę, że będziemy docierać do wszystkich polityków lokalnych, tak, czy lewej, czy prawej strony, obojętnie przedstawiając swoje logiczne racje. Kilku z przeciwników Doliny Skrzatów spotkało się nawet dzisiaj z jednym z posłów. W przyszłym tygodniu na terenie Chociszewa zawisnąć też mają banery. W pobliżu planowanego parku rozrywki usytuowana jest szkoła podstawowa, jej nauczyciele i zarazem mieszkańcy Chociszewa, ale też dyrektor szkoły chcieliby, żeby Dolina Skrzatów powstała. Nie mam jakichś tam, jeśli na przykład my będziemy jako szkoła, jako przedszkole mogli z tego korzystać i będziemy jakieś mieli ulgi, czy będziemy mogli w jakichś imprezach brać udział, to czemu nie? Krzysztof Pyciarz, dyrektor szkoły podstawowej w Chociszewie. Ja jestem za, no bo dzieci potrzebują gdzieś wyjść, potrzebują wbić gwoździa w deskę, nauczyć się, potrzebują coś zrekonstruować. Myślę, że większość ludzi tutaj, zwłaszcza na zebraniach sołeckich, to było widać, bo tutaj była stosunek głosów, był kilkadziesiąt do kilku dosłownie. Więc tu jest, większość ludzi rozumie, że to jest pożyteczna inicjatywa dla dzieci przede wszystkim. Wójt gminy Parzęczew Ryszard Nowakowski. Gmina chce, wszyscy chcą. Wie pan, rada też chce, myślę, że nie ma problemów. Natomiast no, tam jest kilku mieszkańców i chyba tylko kilku tak robi niepotrzebnie wokół tej sprawy tyle hałasu. Natomiast no... No ci mieszkańcy twierdzą, że jest ich więcej. Było zebranie sołeckie, prawomocne i chyba tylko 4 osoby były chyba przeciwne, a 30 ileś było. Więc proporcje były odpowiednie. Tak? Gmina popiera, Rada Gminy też. 28 lutego odbędzie się sesja Rady Gminy Parzęczew, podczas której radni będą głosować za zmianą zagospodarowania przestrzennego dla Chociszewa. Wtedy też ma zapaść ostateczna decyzja w sprawie budowy parku rozrywki. To z pewnością będzie gorąca sesja, bo mają się na niej pojawić zwolennicy i przeciwnicy powstania Doliny Skrzatów. Relacjonował Piotr Krzysztofiak. To Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, a niebawem u nas ekonomia, także pogoda. To za 7 minut. Jak tańczę, się poruszam, inaczej nie umiem, inaczej nie muszę. Na wszystko tańczę, tańczę w sobie, pląsy na ogół dobrze mi robią. Ja tańczę. Ja tańczę. Na tę nienawiść kompletnie chorą, na rozdwajanie włosa na czworo, na hipokryzję w każdym zdaniu, na zmasowany atak graniu. Kręcę się jak umiem, unikając tłoku,

Wybierz swoje Audi z rocznika 2019. Teraz dostępne z dodatkową premią ekologiczną. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zbliża się 18.30. W nocy, proszę Państwa, przymrozki na wschodzie i południowym wschodzie. Tam od minus 2 do 0 stopni, w rejonach podgórskich Karpat od minus 6 do minus 4. Cieplej w Polsce centralnej, tam około 2 stopni. Najcieplej na wybrzeżu i zachodzie do 4 stopni. Trójka. Program trzeci. Czas na ekonomię w studiu Eryk Kazanowski i jego gość. Bardzo ważny projekt. Dobry wieczór, a nawet dwóch gości. Wyniki produkcji przemysłowej pozytywnie dzisiaj zaskoczyły. Jak podał GUS, w styczniu w skali roku produkcja wzrosła o ponad procent, podczas gdy analitycy spodziewali się wzrostu o zaledwie 0,1%. Dane pokazują, że nasza gospodarka rozwija się mimo światowego spowolnienia. O jej stan Sylwia Zadrożna spytała Marcina Piątkowskiego, profesora Akademii Leona Koźmińskiego, autora książki Europejski lider wzrostu. Polska gospodarka sobie poradzi, tak jak sobie zawsze dobrze radziła już od 30 lat. Poradzi sobie dlatego, że jest jedną z najbardziej konkurencyjnych gospodarek na świecie. To udowodniła też 10 lat temu w czasie ostatniego światowego kryzysu, ale po prostu jesteśmy gospodarką, która ma bardzo silne fundamenty wzrostu. Rośnie eksport, poprawia się jakość kapitału ludzkiego, poprawia się infrastruktura, mamy stabilność makroekonomiczną. To jest cały czas, patrząc globalnie, jeden z licznych krajów na świecie i gospodarek na świecie, którą można cały czas wystawić dobrą laurkę. W zeszłym roku Polska się rozwijała w tempie 4%. To bardzo dobry wynik dla tak już rozwiniętej gospodarki. W tym roku to będzie mniej, ale to cały czas będzie ponad 2% więcej niż w bogatych krajach Europy Zachodniej, którą cały czas będziemy doganiać. Mówi Pan o dobrych wynikach eksportu. Okazuje się, że ubiegły rok zamknął się rekordowymi wynikami, jeśli chodzi o nadwyżkę, a wartość eksportu przekroczyła 1 bln zł. To właśnie pokazuje, jak bardzo konkurencyjną jesteśmy gospodarką, która sobie radzi nawet w sytuacji globalnego spowolnienia. W zeszłym roku gospodarka światowa rozwijała się w najwolniejszym tempie od ponad 10 lat. I to, że Polsce udało się tak znamienicie zwiększyć eksport przy spowalniającej światowej gospodarce, jest naprawdę wielkim sukcesem. A Pan jak podróżuje, to widzi polskie produkty w sklepach? Jeśli tak, to jakie najczęściej? Cały czas za mało. Ja niestety nie gram w gry komputerowe, więc Wiedźmin mnie mało interesuje, ale mój syn akurat zna Wiedźmina i jesteśmy razem dumni, że to jest właściwie pierwszy taki globalny polski produkt, który można się chwalić i których coraz więcej osób na świecie kojarzy. Miejmy nadzieję, że tych Wiedźminów będzie więcej. A jakie ewentualnie nasze produkty mogłyby zdobyć tamtejsze rynki? Trudno powiedzieć, bo 5 lat temu nikt by nie zgadł, że to CD Projekt będzie pierwszą polską firmą, która osiągnie globalny sukces i trudno powiedzieć, co to rzeczywiście będzie. Cały czas mamy duże pole do popisu w tej gospodarce cyfrowej online, dlatego że można coś stworzyć pod Warszawą i następnego dnia, jak ma się dobry pomysł, można mieć globalną firmę. I przypuszczam, że jakiś inny CD Projekt się może jeszcze pojawić. A drugą ciekawą polską specjalnością to jest farmacja. Stać nas na to, żeby przynajmniej w jakichś niszach globalnego rynku farmaceutycznego całkiem mocno zaistnieć. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów postawił zarzuty 3 firmom, które tworzyły tak zwane piramidy finansowe. Firmy miały organizować szkolenia i konferencje, a także dochodzić odszkodowań w imieniu konsumentów, a w rzeczywistości, według ustaleń urzędu, obiecywały krociowe zyski za sprzedaż tak zwanych pakietów i werbowały kolejne osoby. Mimo kilku głośnych afer, w czasie których okazywało się, że wiele osób straciło oszczędności całego życia, powstają nowe piramidy finansowe i kolejne osoby dają się oszukać. Państwa i moim gościem jest Marcin Jaworski z Biura Rzecznika Finansowego. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jak działają i jakich sposobów używają firmy tworzące piramidy finansowe? No tak naprawdę, jeśli mówimy o takich typowych piramidach finansowych, to istotą tego mechanizmu jest konieczność zwerbowania kolejnych członków do tej struktury, dlatego że taka piramida no jest zasilana po prostu przez kolejne osoby, które wpłacają jakieś określone kwoty, ponieważ zwykle twórcy tej piramidy nie czynią żadnych inwestycji, nie pomnażają tego kapitału, w związku z tym ten mechanizm działa, dopóki znajdują się kolejni chętni na przykład na zakup właśnie takich pakietów. W którym momencie, jeśli już dojdzie do kontaktu z podejrzaną firmą, powinna nam się zapalić lampka ostrzegawcza? Tak naprawdę to takim wspólnym mianownikiem nie tylko piramid finansowych, ale wszelkich takich podejrzanych wehikułów inwestycyjnych, które w ostatnim czasie się pojawiają, to jest obietnica wysokich zysków. Ten przekaz trafia na bardzo podatny grunt teraz, kiedy lokaty są bankowe są bardzo nisko oprocentowane, inflacja w ostatnim czasie wzrosła, ceny nieruchomości, które też są taką postrzegane jako dobra inwestycja, też są teraz wysokie. W związku z tym ludzie, którzy mają jakieś oszczędności, szukają jakiejś alternatywy i stąd być może należy się spodziewać w najbliższym czasie takiego większego wysypu różnego rodzaju ofert inwestycyjnych, właśnie obiecujących bardzo wysokie zyski, często równolegle w tych przekazach medialnych jest zapewnienie o tym, że to są gwarantowane zyski. I tu należy uważać, dlatego że gwarancje zysków i wysokość zysków bardzo, bardzo rzadko idzie ze sobą w parze. W związku z tym, jeśli ktoś nam obiecuje, że zarobimy 10, 20 czy nawet 60% w skali roku, to należy rzeczywiście bardzo uważać i z rezerwą podchodzić do tego typu ofert. Wspomniał pan o różnych działalnościach takich firm. Co dokładnie jest przedmiotem właśnie działalności takich podejrzanych podmiotów? Tak naprawdę to przedmiotem takiej inwestycji, w cudzysłowie mówiąc, mogą być różne rzeczy. Ostatnio na przykład rzecznik finansowy ostrzegał przed działalnością takiej platformy, która oferowała inwestycje w roszczenia bankowe. To znaczy zapewniała, że z racji tego, że mamy korzystne orzecznictwo dotyczące na przykład sporów w zakresie wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckich, czy też tych kredytów frankowych, po prostu oferowała taką możliwość inwestycji w tego typu roszczenia. Ale to mogą być różne inwestycje. Mogą być inwestycje w złoto, mogą być inwestycje w różne propozycje inwestycji, w różne instrumenty pochodne na tak zwanych platformach inwestycyjnych. I tu też warto zwrócić uwagę na to, szczególnie na te internetowe platformy inwestycyjne, na przykład w jakim kraju one są zarejestrowane. Skoro pan powiedział, że teraz jest ten niebezpieczny moment, na który trzeba zwrócić uwagę, jak się chronić w ogóle przed takimi firmami? Przede wszystkim należy zachować daleko idącą ostrożność, jeśli dostajemy taką ofertę bardzo, bardzo wysokich zysków, a podmiot jest na przykład zarejestrowany na jakiejś małej wyspie na Pacyfiku, dlatego że wtedy jakiekolwiek dochodzenie roszczeń jest z oczywistych względów bardzo utrudnione, a niestety obserwujemy, trafiają do nas właśnie i takie telefony, i maile, i też oficjalne skargi, że są osoby, które wierzą w tego typu zapewnienia i padają ofiarami takich oszustów. Na koniec pytanie, którego no nie chciałbym zadawać, ale muszę z dziennikarskiego obowiązku. Czy da się wyjść z takich tarapatów? To jest właśnie tak, że te firmy często stosują taki mechanizm, że jeśli powierzymy im jakieś środki, to ta inwestycja początkowo, na przykład na ekranie naszego komputera, w jakimś systemie transakcyjnym wystawiony przez tą firmę, ona na początku przynosi jakieś krociowe zyski, w związku z tym cieszymy się z tego, ale gdy chcemy zrealizować te zyski, kontakt się urywa. W związku z tym rzeczywiście jest potem bardzo ciężko dochodzić tych roszczeń, szczególnie, że tak jak wspomniałem, bardzo często mówimy tu o firmach, które są zarejestrowane gdzieś na jakiejś małej wyspie na Pacyfiku. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był Marcin Jaworski z Biura Rzecznika Finansowego. Dziękuję. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt.

Kończyłem technikum poligraficzne na stawki. Później Instytut Poligrafii tutaj na Konwiktorskiej. Często w domu odbywały się różne rozmowy właśnie na te tematy. A w zasadzie po wejściu do szkoły średniej to już stało się stałym elementem naszych rozmów. No, że zawsze chciałem pracować w poligrafii na takim najwyższym poziomie, to po latach pracy w drukarniach komercyjnych na mieście wreszcie przyszedł ten moment, żeby złożyć dokumenty do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. No i niedługo będzie 13 lat, jak tu pracuję. Mamy wszystkie techniki druku używane, można powiedzieć, w jednym zakładzie, co jest ewenementem. Także jeżeli ktoś jest prawdziwym pasjonatem poligrafii i lubi to robić, no to można powiedzieć, że jest to dla niego raj. Ideałem jest, żeby praca była hobby. Czuję się tu jak w domu. Zawsze się tak mówiło, że to jest matka wytwórnia. Wytwórnia ma 100 lat. Dobra, idziemy. Na górę. Wiele ludzi wyobraża sobie, że być może taki banknot składa się papier i wychodzi gotowy. Nie, nie, nie, to tak nie jest. Tutaj każda technika jest nakładana osobno. Zanim ten banknot trafi do banku, no to mija kilka tygodni. Właśnie teraz jesteśmy przy maszynie, która służy do naliczania papieru przed i po druku. Właśnie słyszymy, jak dwie głowice opuściły się i ten okres, który słyszeliśmy, to jest przeliczone 500 arkuszy. Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych powołano 25 stycznia 1919 roku podczas 21 posiedzenia Rady Ministrów pod kierunkiem Ignacego Jana Paderewskiego, ówczesnego premiera. Początkowo firma nosiła nazwę PZG, czyli Państwowe Zakłady Graficzne, została powołana po to, żeby przede wszystkim zadbać o usystematyzowanie po zaborcach systemów walutowych. W ówczesnym czasie w Polsce w obiegu były zarówno waluta krajowa, marki polskie, waluty regionalne, oczywiście na większą skalę używano walut zachodnich, takich jak dolar, funt czy franki, natomiast na rejonach południowo-wschodnich były hrywny, czy na przykład na północy ostmarki. Już w XIX roku podjęto decyzję o tym, żeby walutą polską była złotówka. Tylko że nie było w tym czasie firmy, która mogłaby na taką skalę rozpocząć tą produkcję. Potrzebowały też własnej papierni, której oczywiście w tym czasie nie miały i dlatego papier dla Państwowych Zakładów Graficznych produkowała papiernia mokotowska w Warszawie przy więzieniu. Pierwszym siedzibą była drukarnia kupiona od prywatnego właściciela w Alejach Jerozolimskich w Warszawie, ale ona nie gwarantowała pełnego bezpieczeństwa produkcji przede wszystkim. Tym bardziej, że słynny Spitzbrudka próbował zrobić podkop do ówczesnej siedziby Państwowych Zakładów Graficznych, no żeby dokonać skoku na banknoty oczywiście. Mikała marzy maszyny, to te uderzenia to ruch przybieracza, który pobiera nam farbę z kałamarza i przenosi ją na wałki farbowe. Budowę siedziby Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych przy ulicy Sanguszki rozpoczęto w 1926 roku. Ukończono w połowie 1929 roku, natomiast 1930 uruchomiono w pełni produkcję. W 1940 roku w PWPW, która była w tym czasie oczywiście pod zarządem niemieckim, powołana została grupa PWB-17, podziemna wytwórnia banknotów, która produkowała dokumenty i banknoty dla państwa podziemnego, a jednocześnie sabotowała działalność tej zarządu niemieckiego firmy. Pod koniec lipca 1944 roku Niemcy zwolnili pracowników wytwórni z obowiązku świadczenia pracy, natomiast zdołali przekonać Niemców, że iluś tam ich jako specjaliści od urządzeń, od elektryki i tak dalej muszą przebywać na stałe w wytwórni i dlatego jak wybuchło powstanie, oni byli wewnątrz gmachu, razem z oddziałem niemieckich szutz policji, które tam stacjonowało w tym czasie. I dzięki jednoczesnemu uderzeniu od wewnątrz i od zewnątrz gmach opanowano. W ostatnich dniach walk, kiedy Niemcy opanowali gmach, wkroczenie niemieckich oddziałów do schronu, tak zwanego schronu prezydenta, który się znajduje w wytwórni. Był tam szpital polowy, w którym zginęło wtedy prawdopodobnie kilkadziesiąt osób. Walki w PWPW toczyły się do 28 sierpnia 1944 roku. Wielu z nich zresztą zginęło w tym czasie podczas ewakuacji gmachu PWPW, która miała miejsce od ulicy Wójtowskiej, tam przez te okna, którą tam widać, uciekali powstańcy z dolnych pięter pod ostrzałem Niemców, którzy strzelali z górnych okien. Podczas powstania warszawskiego uległa poważnym zniszczeniom. Gmach był odbudowany do 50 roku do tego stopnia, że można było uruchomić produkcję. Natomiast do tego 50 roku produkcja wytwórni była realizowana w Łodzi i Krakowie. Akurat w tym miejscu można powiedzieć, że znajdujemy się prawie we wnętrzu maszyny. Widzimy, jak papier przechodzi, farba z formy drukowej jest przekazywana na papier. Ten dźwięk głuchy właśnie, który słyszymy, to jest specyficzny odgłos techniki stalorytmiczej, przypominający bicie serca. Jak ja przyszedłem do pracy, to jeszcze była drukarnia częściowo z techniką typograficzną. Prawie technika Gutenberga, tego wynalazcy druku. Czcionki się składało, z czcionek teksty się układało. Później były takie linotypy, na których się wiersze odlewało. I to wszystko zanikło gdzieś chyba w 76-77 roku. Zaraz jak ja przyszedłem, to już było na wyrzutkę. Ja jeszcze pamiętam sobie, wziąłem taką jedną czcionkę, mam w domu na pamiątkę. Bo to ołowiane te czcionki były. Kiedyś na każdym dziale, za moich czasów, to się działa dziewczyna, jak ktoś wchodził z innego działu, to wpisywało się w kajecik, pyk, pyk, pyk, pyk. A drzwi były normalnie tylko zamykane, jak kończyła się praca. Teraz mamy te wszędzie śluzy zabezpieczenia, identyfikatory, jak to się mówi. Ja w rodzinie nie miałem poligrafów. Moja siostra miała kolegę, który poszedł na poligrafię. Naświetlił, co to jest. No mówię, dlaczego nie? No i po ukończeniu nauki, czyli tam studia poligraficzne, przyszedłem do polskiej, państwowej wtedy wytwórni papierów wartościowych. Skierowanie miałem z uczelni. To był 2 stycznia 1975. Pierwsze kroki skierowałem do działu kadr, a z działu kadr zaprowadził mnie pracownik bezpośrednio do dyrektora technicznego. I już moje stresy odeszły, jak dwa słowa z nim zamieniłem. Był taki bezpośredni do pracowników, a do młodych jeszcze tym bardziej, bo chciał ośmielić. Pożartował. No i po 42 latach zakończyłem pracę. Ja w tej wytwórni przepracowałem więcej niż mieszkałem gdziekolwiek w jednym miejscu, bo się przenosiłem 4 razy. A tutaj 42 lata do tego samego pokoju. Z niektórymi 42 lata widzi się, to uważam, że to drugi dom taki, no żonę dłużej znam, co prawda. Te 40 lat to ja tutaj bardzo lubiłem przychodzić. Tu jest takie urozmaicenie pomimo pracy w jednym obszarze, w jednym pionie. Zmienia się technologia. My też uczymy się cały czas na bieżąco czegoś nowego. Pierwsze wejście na salę, ogromne wrażenie. Na paletach stosy pieniędzy. Jedne banknoty się lubiło bardziej, w codziennej pracy drugie mniej, w zależności od kolorystyki. Setka z waryjskim, większość sortowniczek nie lubiła tego nominału. Ciężko się go sortowało. Co prawda na nim najłatwiej było wychwycić pewne nieprawidłowości, ale człowiek się bardzo szybko męczył. Bo 50 zł, te zielone, rzeczywiście uspokajało, łatwiej było je sortować. Pracę rozpoczęłam na dziale konfekcjonowania banknotów, krótko mówiąc na sortowni banknotów, jako sortowniczka. Kiedyś sortownia, w przeciwieństwie do chwili obecnej, to nie był park maszynowy, to były sortowniczki. Pamiętam, wtedy sortownia pracowała na dwie zmiany i na każdej zmianie co najmniej było ze 40 parę osób. Na sortowni była taka zasada, że jak gdzieś banknot zginął, no to musiał równowartość tego banknotu wpłacić do kasy. Teraz znajdujemy się na etapie prawie finalnym. Zostaje nam do wykonania technika typograficzna, czyli naniesienie indywidualnych numerów już na poszczególne banknoty. PWPW najbardziej chyba znana jest z produkcji banknotów, aczkolwiek czasami mylona z mennicą. Mennica produkuje monety. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych produkuje banknoty i najważniejszy dokument w naszym państwie. I do nich na pewno należy paszport, dowód osobisty, prawo jazdy, dowód rejestracyjny, ponadto wszelkiego rodzaju karty płatnicze, karty miejskie, legitymacje. Jak widać, spektrum jest duże. Ja w zasadzie wyrastałam już jako dziecko w rodzinnym domu w atmosferze Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, ponieważ tata był niezwykle dumny, że pracuje w takiej firmie i przenosił to na swoje dzieci. pracował też prawie 40 lat. Mieszkałam przez wiele lat na Rybakach, czyli w budynku w pobliżu wytwórni, więc to środowisko firmy też było obecne na co dzień. Czuję się, można powiedzieć, taka spełniona. Wiadomo, nie jest tak zawsze słodko. Były też momenty mniej przyjemne, ale w pewnym momencie sobie pomyślałam, że tak dużo ta firma dla mnie zrobiła, że pewne rzeczy przetrwam. No i się udało do dnia dzisiejszego. I mam nadzieję, że tak pozostanie. Człowiek pracując tu, produkując banknoty, ma możliwość później w tym portfelu zobaczyć to swoje dzieło, owiane tajemnicą, bo przecież produkcja banknotów nie jest procesem znanym każdemu obywatelowi, prawda? Więc to też mamy w sobie to coś, czego nie ma nikt inny. Właśnie możemy zaobserwować, a raczej posłuchać, jak aparat podający podaje arkusze papieru na stół spływowy. Dlaczego się mówi matka wytwórnia? No bo jak każda matka kocha swoje dzieci, no ich wszystkich przygarnia. Ale myślę, że to właśnie te dzieci stworzyły i te kolejne pokolenia, które tu w wytwórni pracują, stworzyły taką firmę, którą tak właśnie możemy nazwać, co wydaje się, że jest wielkim wyróżnieniem dla nas samych i dlatego, że w takiej firmie pracujemy. Ja nigdy nie miałam żadnej pokusy pod tytułem spróbować gdzie indziej. Dlaczego? Dlatego, że tu mi się pracowało pod każdym względem dobrze. Pod względem koleżanek, kolegów, z którymi miałam okazję pracować. Moimi koleżankami, z którymi ja pracowałam w księgowości w latach 80., do dzisiaj się znamy i od czasu do czasu się spotykamy. To o czymś świadczy. Był to reportaż Doroty Bonieckiej-Górny zatytułowany Matka Wytwórnia. W reportażu wystąpił m.in. Radosław Mierzejewski z Wydziału Projektów Edukacyjno-Historycznych Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, ten nasz laptop to jest taki wolny, że już nie mam do niego cierpliwości. Spokojnie, Barbara. Możemy mieć taki 2 razy szybszy, da się zagrać i do tego teraz 400 zł taniej. Pasuje? No. Kupuj taniej w Media Expert. Teraz laptopy taniej nawet o 400 zł. Na przykład laptop gamingowy Dell, Intel Core i7, szybki dysk SSD, Nvidia GeForce GTX. Teraz taniej o 400 zł. Gdy o wzrok zechcesz zadbać, nim psuć się zaczyna, Gold Luteina. Gdy szukasz, gdzie DHA i zeaksantyna, Gold Luteina. Gdy dla oczu potrzebna A witamina, Gold Luteina. Gdy się o chelat tynku oko dopomina, Gold Luteina. Składniki suplementu diety Gold Luteina to pełne wsparcie dla oczu, a olejowa formuła kapsułek z mikropeletkami zapewnia doskonałą biodostępność składników. Olimp Labs. W trosce o oczy Polaków. Do soboty Coca-Cola i Coca-Cola Zero 1,75 litra, 2,69 przy zakupie 4 z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 butelek na kartę. Oferta do wyczerpania zapasów. Biedronka. Odkąd stosuję antykoncepcję hormonalną, przytyłam. A ja straciłam ochotę na seks. Z kolei ja mam ciągłe wahania nastroju. A mnie te problemy nie dotyczą. Do antykoncepcji hormonalnej stosuję tabletki Asecurella Forte. Asecurella Forte zawiera wyciąg z korzenia maka, który wspiera naturalny popęd seksualny. Witaminę B6, przyczyniającą się do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego. Opuncję figową, pomagającą kontrolować wagę. Suplement diety Asecurella Forte. Wsparcie przy antykoncepcji hormonalnej. Aflofarm. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Już teraz czerwone grejpfruty 50% taniej, 2,99 za kilogram. I polskie czerwone jabłka Ideret 32% taniej, 1,89 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Bogate CV, duże doświadczenie. A jak pani radzi sobie ze stresem? Ze stresem radzę sobie szybko. To znaczy? Na uspokojenie biorę Meliski. To pastylki do ssania, dlatego szybko rozpuszczają się w ustach. W mojej profesji ważne jest, by móc po nie sięgać w każdej sytuacji. I to działa?